Book 2 56 56 Jausmai Norėti, turėti norą Mes norime, turime norą Mes neturime norų. Bijoti. Aš bijau. Aš nebijau. Turėti laiko. Jis turi laiko. Jis neturi laiko. Nuobodžiauti. Ji nuobodžiauja. Ji nenuobodžiauja. Būti išalkus. Ar jūs išalkę, alkani? Ar jūs neišalkę? Būti ištroškus. Jie ištroškę, jūs ištroškusius. Jie neištroškę, jūs neištroškusius.